เป้าหมายของการปฏิบัติธรรมของการบำเพ็ญธรรมบำเพ็ญจิตตภาวนาก็เพื่อการบรรลุมรรคผลนิพพานมรรคผลนิพพานนี้ก็คือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลอนาคามีมรรคอนาคามีผลและอรหัตตมรรคอรหัตผลพอได้อรหัตผลก็จะได้บรรลุถึงพระนิพพานเป็นเป้าหมายสุดท้ายของการบำเพ็ญการที่จะบรรลุทำเหล่านี้ได้จิตจำเป็นที่จะต้องมีปัญญาคือมีความสามารถที่จะมองเห็นสภาวะธรรมต่างๆตามความเป็นจริงการที่จะเห็นได้ก็ต้องมีการพิจารณาตามความเป็นจริงอยู่เรื่อยๆความเป็นจริงของสภาวะธรรมทั้งหลายก็คือเป็นอนิจจังไม่เที่ยงแท้แน่นอนมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับเป็นธรรมดาเมื่อมีการเจริญมีการเสื่อมย่อมนำความทุกข์มาให้เพราะเวลาเจริญก็มีความสุขแต่เวลาเสื่อมก็จะทำให้เกิดความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็เป็นอนัตตาคือไม่ได้เป็นของใครทั้งนั้นสภาวะธรรมทั้งหลายเป็นธรรมชาติทำมาจากดินน้ำลมไฟเช่นร่างกายนี้ก็ทำมาจากดินน้ำลมไฟผู้ที่จะบรรลุ อริยผลคือโสดาปัตติผลได้จำเป็นจะต้องเจริญโสดาปัตติมรรคการเจริญโสดาปัตติมรรคก็คือการตัดสังโยชน์สามข้อแรกที่เป็นเหมือนกับเชือกที่ผูกมัดจิตใจของสัตว์โลกให้ติดอยู่กับการเวียนว่ายตายเกิดถ้าสามารถที่จะละหรือตัดสังโยชน์สามข้อแรกได้ก็จะบรรลุโสดาปัตติผลได้การพิจารณาด้วยปัญญาเรียกว่าการเจริญโสดาปัตติมรรคพิจารณาเพื่อละสังโยชน์สามข้อคือหนึ่งวิจิกิจฉาความสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์สองสองศีลัพพัตตปรมาสความการปฏิบัตินอกคำสอนของพระพุทธเจ้าและสามสักกายทิฏฐิคือการเห็นว่าขันห้าคือรูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นตัวตนเป็นตัวเราเป็นของเราผู้ที่จะละสังโยชน์ได้จำเป็นที่จะต้องพิจารณาขันห้าที่มีอยู่สองส่วนคือรูปขันกับนามขันรูปขันก็คือร่างกายที่มีอาการ32เกิดแก่เจ็บตายนามขันธ์ก็คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เป็นสภาวะธรรมที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเป็นสิ่งที่ไม่มีใครไปควบคุมบังคับไปสั่งให้เป็นไปตามความต้องการของตนได้เสม ถ้าพิจารณาจนเข้าใจแล้วก็จะปล่อยวางสักกายทิฏฐิได้ดังนั้นการพิจารณาการเจริญโสดาปัตติมรรคจึงอยู่ที่การพิจารณารูปขันธ์พิจารณาร่างกายก่อนพิจารณาให้เห็นว่าร่างกายนี้ไม่มีตัวตนร่างกายนี้มีเพียงอาการ32ที่เป็นส่วนประกอบของร่างกายไม่มีส่วนไหนที่เป็นตัวเราเป็นของเราคำว่าตัวเราของเรานี่มาจากความหลงความเข้าใจผิดของใจที่เวลาได้มาครอบครองร่างกายแล้วก็เลยไปหลงคิดว่าร่างกายเป็นตัวจิตเป็นตัวผู้ที่มาครอบครองคือเป็นตัวเราของเราจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ปัญญามาสอนใจสอนจิตให้รู้จักความจริงว่าร่างกายนี้ไม่ใช่ตัวจิตไม่ใช่ตัวของจิตแต่เป็นอาการ32ที่ทำมาจากดินน้ำลมไฟคือธาตุทั้ง4ธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเราจำเป็นที่จะต้องแยกร่างกายอาการ32นี้ออกมาเป็นกองกองแล้วเราจะเห็นชัดว่ามันเป็นเพียงอาการ32เป็นเพียงผมเป็นขนเป็นเล็บเป็นฟันเป็นหนังเป็นต้นเวลาบำเพ็ญสวดาปฏิมักก็คือเวลาพิจารณาร่างกายให้เห็นว่าไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนเป็นเพียงอาการ32เช่นเราจะแยกอาการต่างๆออกมาเป็นกองกองแล้วลองไล่ถามดูว่ากองนี้คือผมนี้มีเราอยู่ในผมนี้หรือเปล่าขนนี้มีเราอยู่ในขนหรือเปล่าเป็นตัวเราหรือเปล่าเป็นของเราหรือเปล่าหนังเอ่ยเนื้อเอ่ยเอ็นเอ่ยกระดูกเอ่ยม้ามเอ่ยหัวใจเอ่ยตับเอ่ยผังผืดเอ่ยลำไส้น้อยลำไส้ใหญ่อาหารใหม่อาหารเก่าเยื่อในสมองศีรษะน้ำดีน้ำเสลต์น้ำเหลืองน้ำเลือดน้ำเหงื่อน้ำมันข้นน้ำตาน้ำมันเหลวน้ำลายน้ำมูกน้ำไขข้อน้ำมูดนี่คืออาการต่างๆหรือส่วนประกอบต่างๆที่มีอยู่ในร่างกายถ้าเราแยกออกมาแล้วการเห็นร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนก็จะหายไปจะเห็นว่ามันมีเพียงแต่อาการต่างๆเหล่านี้เท่านั้นเองอวัยวะต่างๆเท่านั้นเองมีผมมีขนมีเล็บมีฟันมีหนังมีเนื้อมีเอ็นกระดูกเวลาตัดผมไปเราหายไปกับผมหรือเปล่าเวลาถอนขนออกไปเราหายไปกับขนหรือเปล่าเวลาถอนฟันออกไปแล้วหายไปกับฟันหรือเปล่าสมัยนี้มีการเปลี่ยนหัวใจเวลาเราเปลี่ยนหัวใจเราไปกับหัวใจหรือเปล่าแล้วหัวใจของคนอื่นมาอยู่ในตัวของเราแทนหรือเปล่าถ้าพิจารณาอย่างนี้ก็จะเห็นว่าร่างกายนี้มันเป็นเพียงอาการ32มันไม่มีตัวไม่มีตนเปรียบเหมือนกับรถยนต์ถ้าเราถอดชิ้นส่วนต่างๆที่ประกอบรถยนต์ออกมากองไว้เราก็จะเห็นว่ามันเป็นยางรถยนต์เป็นกระจกรถยนต์เป็นเบาะเป็นเครื่องยนต์เป็นสายไฟเป็นสายยางอะไรต่างๆมันไม่ได้เป็นคนขับนะคนขับที่ขับรถนี้ไม่ได้เป็นชิ้นส่วนต่างๆของรถยนต์รถยนต์นี้เป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นมาจากการประกอบขึ้นมาของชิ้นส่วนต่างๆเหมือนกับร่างกายที่ปรากฏขึ้นมาก็เกิดจากการรวมประกอบขึ้นมาจากอาการ32 จึงทำให้มีร่างกายนี้ปรากฏขึ้นมาส่วนผู้ที่มาครอบครองร่างกายคือจิตคือผู้รู้ผู้คิดผู้รู้สึกนี้ไม่ได้เป็นส่วนใดส่วนหนึ่งในอาการทั้ง32นี้เลยให้พิจารณาแล้วก็พิจารณาเวลาที่ร่างกายนี้เจริญขึ้นมาโผล่ขึ้นมาได้อย่างไรมีอาการ32ขึ้นมาได้อย่างไรก็ต้องอาศัยดินน้ำลมไฟตอนต้นก็อาศัยธาตุดินน้ำลมไฟในท้องมารดาในสายเลือดของมารดาหล่อเลี้ยงสร้างอาการ32ขึ้นมาอยู่ในท้องอยู่ในครรภ์ของมารดาแล้วพอร่างกายเริ่มเจริญเติบโตขึ้นมาจนไม่สามารถอยู่ในครรภ์ต่อไปได้ก็จะคลอดออกมาพอคลอดออกมาก็ต้องมีการเติมดินน้ำลมไฟอย่างต่อเนื่องคลอดออกมาก็ต้องหายใจเองต้องสูดอากาศเข้าไปอากาศเข้าไปนี้ก็เรียกว่าธาตุลมดื่มน้ำดื่มนมก็เรียกว่าธาตุน้ำในธาตุในนมนี้ก็มีธาตุดินผสมอยู่ด้วยคืออาหารต่างๆที่มีอยู่ในนมอันนี้ก็เป็นธาตุดินผสมอยู่ในน้ำแล้วพอโตขึ้นมากขึ้นก็สามารถที่จะรับประทานอาหารหยาบได้รับประทานข้าวรับประทานผักผักกับข้าวนี้ก็เป็นมาจากดินนั่นเองเราปลูกข้าวในดินปลูกผักในดินแล้วมันก็โผล่ขึ้นมาเป็นผักเป็นข้าวแล้วเราก็เอาเข้ามาในร่างกายของเรามันก็เป็นการเอาธาตุดินเข้าสู่ร่างกายพอมีธาตุดินมีธาตุน้ำธาตุลมธาตุไฟเข้าสู่ร่างกายก็มีอาการ32เจริญเติบโตขึ้นมาผมก็ยาวขึ้นขนก็ยาวขึ้นเล็บก็ยาวขึ้นเนื้อหนังเอ็นกระดูกอะไรต่างๆก็เจริญเติบโตขึ้นมาด้วยการสนับสนุนของธาตุทั้ง4ในรูปแบบของอาหารและน้ำอาหารชนิดต่างๆน้ำชนิดต่างๆลมหายใจลมที่เข้ามาทางลมหายทางหายใจทางจมูกไฟก็คือความร้อนจากแสงแดดความร้อนจากอาหารที่เวลาเข้าไปในท้องแล้วก็มีการปฏิกิริยาทางเคมีเวลาธาตุดินธาตุน้ำธาตุลมมาผสมกันก็ทำให้เกิดความร้อนขึ้นมาร่างกายจึงมีธาตุทั้ง4อยู่มีธาตุ4เข้ามาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการระบายธาตุ4เก่าออกไปเช่นเวลาปัสสาวะเวลาอุจจาระอันนี้ก็เป็นการระบายธาตุเก่าหายใจเข้าก็เอาธาตุลมใหม่เข้ามาหายใจออกก็เอาธาตุเก่าออกไปอันนี้ร่างกายนี้ตัวทั้งร่างกายนี้มีแต่เป็นแต่ธาตุถ้ามองจริงๆแล้วจะเห็นว่าเป็นเรื่องของธาตุทั้ง4ที่เข้ามาเสริมสร้างให้มีอาการ32แล้วก็เจริญเติบโตไปและเมื่อเจริญเติบโตจนถึงขีดที่สูงสุดแล้วก็จะเริ่มนับถอยหลังคือจะเริ่มมีการเสื่อมลงมาอายุพอมากขึ้นมากขึ้นร่างกายก็จะเริ่มแก่ชราภาพลงไปอวัยวะต่างๆก็จะเหี่ยวลงไปจะเริ่มเข้าสู่ความชราเข้าสู่ความเจ็บไข้ได้ป่วยแล้วในที่สุดก็จะตายไปพอตายไปถ้าปล่อยให้ร่างกายทิ้งไว้เฉยๆร่างกายที่ตายไปแล้วธาตุก็ต่างๆก็จะแยกออกไปธาตุไฟก็จะออกไปทำให้ร่างกายนี้เย็นไม่เหมือนกับร่างกายที่มีชีวิตอยู่ร่างกายชีวิตอยู่นี้จะมีความอุ่นมีความร้อนอยู่ในร่างกายพอร่างกายตายไปก็ธาตุไฟก็หายไป ธาตุลมก็ระเหยออกมาเป็นกลิ่นน้ำก็แยกออกมาไหลออกมาตามทวารต่างๆปล่อยทิ้งไว้เรื่อยๆต่อไปร่างกายก็จะแห้งกรอบกลายเป็นดินไปนี่คือเรื่องของการพิจารณารูปขันธ์คือร่างกายเพื่อให้เห็นว่ามันไม่มีตัวตนพิจารณาว่ามันไม่ใช่ตัวเราของเราพิจารณาให้เห็นว่ามันเกิดมาแล้วมันต้องแก่ต้องเจ็บแล้วก็ต้องตายไปเป็นธรรมดาไม่ให้ไปหลงคิดว่าเป็นตัวเราเพราะถ้าคิดว่าเป็นตัวเราก็จะเกิดตัณหาความอยากความอยากที่จะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายพอเกิดความอยากขึ้นมาก็จะทำให้เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาแล้วก็จะทำให้กลับมาเกิดใหม่เพราะเวลาที่ยังอยากจะมีร่างกายอยู่ยังอยากจะให้ร่างกายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายแต่พอร่างกายแก่เจ็บตายไปแล้วความอยากนี้ก็จะไปหาร่างกายอันใหม่มาทดแทนร่างกายอันเก่าก็ต้องกลับมาเกิดใหม่อันนี้ก็เป็นเพราะว่าไม่ได้พิจารณาร่างกายให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าได้พิจารณาจนเห็นชัดแล้วว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาละร่างกายได้ใจก็จะไม่ทุกข์กับความเป็นไปของร่างกายปล่อยวางร่างกายได้แล้วก็ให้มาพิจารณานามขันธ์คือเวทนาขันธ์เวทนาก็คือความรู้สึกที่เกิดจากร่างกายนี้เวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นมาก็ต้องพิจารณาว่ามันเป็นอนัตตาคือมันไม่ใช่ตัวเรามันเป็นความเจ็บของร่างกายใจนี้ไม่ได้เจ็บไปกับความเจ็บของร่างกายใจทุกข์เพราะใจคิดว่าใจเป็นร่างกายแล้วพอร่างกายเจ็บก็เลยไปเจ็บแทนร่างกายทุกข์เพราะอยากให้ความเจ็บหายไปถ้าความเจ็บไม่หายก็จะทุกข์แต่ถ้าเข้าใจพิจารณาให้เห็นว่าเวทนานี้เป็นสิ่งที่เราควบคุมบังคับไม่ได้คือเวทนานี้เขาจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาตามเหตุตามปัจจัยบางเวลาเขาก็ทุกข์บางเวลาเขาก็สุขบางเวลาเขาก็ไม่สุขไม่ทุกข์เฉยๆขึ้นอยู่กับภาวะของร่างกายเวลาร่างกายหิวข้าวเวลาร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดทุกขเวทนาขึ้นมาเวลาร่างกายได้รับประทานอาหารจนอิ่มหรือหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยก็เกิดสุขเวทนาขึ้นมาหรือเวลาที่ร่างกายไม่ได้หิวแต่ก็ไม่อิ่มก็เกิดความไม่สุขไม่ทุกเวทนาขึ้นมาอันนี้ก็เป็นเรื่องของนามขันธ์คือเวทนาให้พิจารณาให้เข้าใจแล้วปล่อยวางอย่าไปอยากให้เวทนาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้อย่าไปอยากให้เวทนาเป็นสุขเวทนาเพียงอย่างเดียวอย่าไปอยากให้ทุกขเวทนาหายไปเพราะว่าเวลาเกิดความอยากกับเวทนาแล้วก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาทุกข์เพราะความอยากถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากในเรื่องของเวทนาก็คือให้พิจารณาให้เห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเหมือนกับร่างกายการพิจารณาอย่างนี้ก็เรียกว่าเป็นการเปลี่ยนสังขารความคิดปรุงแต่งตามปกติสังขารความคิดปรุงแต่งถ้าไม่มีธรรมะจะคิดว่าเป็นตัวเราของเราคิดว่าเวทนาเป็นตัวเราของเราแล้วก็จะอยากให้เวทนานั้นหายไปเวทนาทุกขเวทนาหายไป อยากให้สุขเวทนาอยู่พอไม่ได้ดังใจก็จะเกิดความทุกข์ใจขึ้นมาถ้าไม่อยากจะทุกข์ใจก็ต้องละความอยากที่เป็นต้นเหตุให้เกิดความทุกข์ใจถ้าไม่มีความอยากเวลาเกิดทุกขเวทนาก็จะไม่ทุกข์เวลาเสียสุขเวทนาไปก็ไม่ทุกข์จะรู้สึกเฉยๆอันนี้คือเรื่องของการพิจารณานามขันธ์พิจารณาที่เวทนาแล้วก็จะไปจัดการกับขันธ์รูปอื่นคือวิญญาณขันธ์ทั้งฐานขันธ์และสัญญาขันธ์สัญญาก็จะเปลี่ยนจากการที่เห็นเวทนาว่าเป็นนิจจังสุขขังอัตตาก็จะเปลี่ยนเป็นเห็นว่าเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาด้วยอำนาจของการเจริญปัญญาสังขารที่คิดไปในทางความอยากก็จะหยุดคิดไปในทางความอยากเมื่อไม่คิดไปในทางความอยากความทุกข์ก็จะไม่เกิดขึ้นมาผู้บำเพ็ญก็จะหลุดพ้นจากความทุกข์หลุดพ้นจากการหลงยึดติดว่าขันธ์นี้เป็นตัวเราของเราก็จะเห็นว่าขันธ์ทั้งห้านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเห็นว่าขันธ์ทั้งห้านี้ไม่เที่ยงมีการเกิดมีการดับมีการเจริญมีการเสื่อมมีการเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆตามเหตุตามปัจจัยผู้ที่เข้าใจก็จะละสักกายทิฏฐิได้คือจะเห็นว่าเป็นธรรมชาติเป็นเหมือนกับฝนฟ้าอากาศดินน้ำแดดลมเป็นดินน้ำลมไฟเป็นการเปลี่ยนแปลงของดินน้ำลมไฟเหมือนกับการเปลี่ยนแปลงของดินฟ้าอากาศฝนฟ้านี้เราไม่ไปยุ่งกับเขาเพราะเรารู้ว่าเราไม่มีความสามารถที่จะไปเปลี่ยนแปลงไปสั่งให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ได้เราจึงไม่ทุกข์กับฝนฟ้าอากาศฝนจะตกแดดจะออกอากาศจะร้อนอากาศจะหนาวเราก็อยู่กับมันไปตามความสามารถของเราไปปรับตัวของเราให้อยู่กับความร้อนปรับตัวของเราให้อยู่กับความหนาวปรับตัวให้อยู่กับเวลาฝนตกแดดออกเราไม่ทุกข์กับดินฟ้าอากาศถ้าเราพิจารณาขันห้าว่าเป็นเหมือนดินฟ้าอากาศแล้วเราก็ทำใจให้อยู่กับมันได้เราก็จะไม่ทุกข์กับมันเราก็จะปล่อยวางขันห้าเหมือนกับเราปล่อยวางร่างกายปล่อยวางดินฟ้าอากาศเพราะเราก็เห็นว่ามันก็เหมือนกันเป็นสภาวะธรรมร่างกายก็ดินน้ำลมไฟส่วนนามขันธ์เวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นสภาวะธรรมภายในใจเป็นเหมือนกับดินฟ้าอากาศภายในใจมีดินฟ้าอากาศภายนอกคือที่เราเห็นอยู่ฝนตกแดดออกนี่มันก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาขึ้นลงดินฟ้าอากาศภายในใจเราก็คือความรู้สึกต่างๆมีความรู้สึกทุกข์บ้างไม่ทุกข์บ้างสุขบ้างไม่สุขไม่ทุกข์บ้างสลับกันไปถ้าเราเข้าใจว่าเขาเป็นอย่างนี้มีการเปลี่ยนแปลงเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเราไม่สามารถที่จะไปสั่งไปควบคุมบังคับเขาได้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์กับเขาเราก็ต้องปล่อยวางเขาอยู่กับเขาไปเวลาเขาเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไปเวลาเขาหายก็ไม่ต้องไปดีใจเวลาเขาหายก็รู้ว่าเดี๋ยวเขาก็ต้องกลับมาเจ็บใหม่ถ้าเราไปดีใจเราก็จะเกิดความอยากไม่ให้มันเจ็บพอเกิดความอยากไม่ให้มันเจ็บก็เกิดความไม่สบายใจขึ้นมาอีกการปฏิบัติมรรคผลนี้ก็เพื่อที่จะละความทุกข์ที่เกิดจากความอยากต่างๆที่มีอยู่ในใจนี้เองไม่ได้มากำจัดร่างกายไม่ได้มากำจัดทุกขเวทนาไม่ได้มากำจัดขันห้าเรากำจัดเขาไม่ได้เขาก็ต้องเป็นไปตามเรื่องของเขาเขามาเองแล้วเดี๋ยวเขาก็ไปเองสิ่งที่เราต้องกำจัดก็คือความอยากต่างๆที่มีอยู่ภายในใจ ถ้าพิจารณาเห็นด้วยปัญญาว่าขันห้าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาแล้วก็เป็นทุกข์เพราะเราไปอยากให้เขาเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์เราก็ต้องยอมรับความเป็นจริงของเขาร่างกายจะแก่ก็ปล่อยเขาแก่ไปจะเจ็บก็ปล่อยเขาเจ็บไปจะตายก็ปล่อยเขาตายไปเราห้ามเขาไม่ได้เป็นอนัตตาถ้าเห็นว่าเป็นอนิจจังเป็นอนัตตาเราก็จะปล่อยวางเขาถ้าปล่อยวางเราก็จะไม่ทุกข์เมื่อเราไม่ทุกข์นิโรธก็ปรากฏขึ้นมาก็คือการดับทุกข์นิโรธก็คือการบรรลุธรรมบรรลุขั้นที่หนึ่งขั้นโสดาปัตติผลเพราะเห็นด้วยปัญญาคือมรรคว่าขันห้านี้เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาถ้าไปอยากให้เป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ก็จะเกิดความทุกข์ขึ้นมาถ้าอยากจะดับความทุกข์ถ้าไม่อยากจะให้เกิดความทุกข์ก็ต้องหยุดความอยากผู้ปฏิบัติเมื่อพิจารณาแล้วก็จะเห็นชัดว่าความทุกข์นี้เกิดจากความอยากความอยากก็เกิดจากความหลงที่มองไม่เห็นว่าเขาเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาพอได้พิจารณาอย่างชัดเจนแล้วก็เห็นว่าร่างกายก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเวทนาความเจ็บก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไปทำอะไรเขาไม่ได้ก็ปล่อยเขาเป็นไปเหมือนกับเราปล่อยฝนฟ้าอากาศฝนจะตกเราก็ห้ามไม่ได้ลมจะพัดเราก็ห้ามไม่ได้ปล่อยเขาทำไปเราก็จะไม่ทุกข์กับเขาอันนี้ผู้ที่พิจารณาจนรอบครอบแล้วก็จะปล่อยวางความอยากในขันห้าได้ปล่อยให้ขันห้าเป็นไปตามความเป็นจริงของเขาใจก็จะไม่ทุกข์ทุกข์ก็จะดับไปจากใจนิโรธคือการดับของความทุกข์ก็ปรากฏขึ้นมานิโรธก็คือการบรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งนี่เองคือขั้นโสดาบันเกิดจากการพิจารณาละปล่อยวางสักกายทิฏฐิผู้ที่บรรลุธรรมขั้นที่หนึ่งนี้ก็เป็นผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นไปอย่างที่พระพุทธเจ้าได้ทรงสั่งสอนเมื่อเห็นว่าผลที่เกิดจากการปฏิบัตินี้เกิดจากคำสอนของพระพุทธเจ้าก็จะไม่สงสัยในพระธรรมคำสอนว่ามีจริงหรือไม่มีจริงแล้วก็จะไม่สงสัยในคนที่สอนคือพระพุทธเจ้าว่ามีจริงหรือไม่มีจริงคนที่มีดวงตาเห็นธรรมที่เกิดจากการละสังกะละสังโยชน์นี้จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จะไม่ต้องไปแสวงบุญที่อินเดียไปหาพระพุทธเจ้าที่ประเทศอินเดียให้เสียเวลาเพราะไปที่อินเดียก็จะไม่เจอพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านั้นท่านตายไปแล้วแต่ตัวของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงนี้ไม่ได้ตายตัวที่ตายไปนั้นเป็นเพียงร่างกายเป็นเพียงอาการ32ของพระพุทธเจ้าคือผมขนเล็บฟันของพระพุทธเจ้านี้ตายไปแล้วแต่ตัวพระพุทธเจ้านี้ไม่ได้ตายอยู่ในพระธรรมคำสอนผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตพระพุทธเจ้าทรงตรัสไว้ว่าถ้าใครปฏิบัติจนเห็นอริยมรรคคือจนเห็นอริยผลคือเห็นการดับของความทุกข์ที่เกิดจากความอยากเห็นอริยสัจสี่เห็นทุกข์สมุทัยนิโรธมรรคผู้นั้นก็จะเป็นผู้ที่เห็นพระพุทธเจ้าผู้นั้นจะรู้ว่าพระพุทธเจ้าคือผู้ที่สอนเรื่องอริยสัจสี่นี้ถ้าเห็นอริยสัจสี่ก็ต้องรู้ว่าต้องมีคนสอนอริยสัจสี่ก็จะไม่สงสัยว่ามีพระพุทธเจ้าหรือไม่ไม่สงสัยว่าพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านี้เป็นคำสอนที่ถูกต้องตามหลักความเป็นจริงหรือไม่สามารถทำให้ดับความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ภายในใจให้หมดไปได้หรือไม่ก็จะไม่สงสัยในพระพุทธพระธรรมแล้วก็ไม่สงสัยพระอริยสงฆ์สาวกว่ามีจริงหรือไม่เป็นไปได้หรือไม่ว่าผู้ที่บำเพ็ญตามคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วจะสามารถเป็นพระอริยบุคคลขึ้นมาได้เพราะผู้ที่บำเพ็ญละสักกายทิฏฐิได้นี้ก็จะเห็นอย่างชัดเจนว่าตนนั้นได้รู้ได้บรรลุ ได้เป็นพระอริยสงสาวกขึ้นมาแล้วนี่คือการละสักกายทิฏฐิละสักกายทิฏฐิแล้วก็จะละวิจิกิจฉาความลังเลสงสัยในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ได้ละศีลพัตตปรมาสได้คือวิธีการดับทุกข์จะไม่กระทำตามนอกจากคำสอนของพระพุทธเจ้าคำว่าศีลพัตตปรมาสคือการบำเพ็ญนอกคำสอนของพระพุทธเจ้าเช่นเวลาไม่สบายใจก็ไปหาหมอดูให้หมอดูช่วยแก้ความไม่สบายใจแก้ยังไงก็ไม่มีวันที่จะแก้ให้หายได้วิธีแก้ต้องมาแก้ที่ใจแก้ด้วยการเจริญปัญญาให้เห็นว่าความไม่สบายใจนี้เกิดจากความอยากของเราเองเช่นร่างกายเป็นโรคภัยไข้เจ็บรักษาไม่หายก็อยากจะให้มันหายก็ไม่สบายใจแต่ไม่รู้ว่าความไม่สบายใจนั้นเกิดจากความอยากให้โรคภัยไข้เจ็บมันหายไปแต่ถ้าใช้ปัญญามาพิจารณาก็พิจารณาไปว่าความเจ็บของร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วยของร่างกายมันเป็นเรื่องธรรมดาบางทีมันก็หายบางทีมันก็ไม่หายหายแล้วเดี๋ยวมันก็กลับมาเป็นใหม่อยู่ดีเพราะฉะนั้นถ้ามันหายก็ดีถ้ามันไม่หายก็ช่างมันเมื่อเพราะเราทำอะไรไม่ได้ถ้าเรายอมรับความจริงว่าหายก็ดีไม่หายก็ดีเพราะเราทำอะไรไม่ได้เราก็จะหยุดความอยากให้มันหายพอเราหยุดความอยากให้มันหายเราก็จะหายจากความไม่สบายใจไม่ใช่ไปหาหมอดูให้ไปทำวิธีสะเดาะเคราะห์ต่างๆเพื่อที่จะกำจัดโรคภัยไข้เจ็บให้หายไปทำยังไงมันก็ไม่หายถ้ามันไม่หายถ้ามันจะหายไม่ต้องทำอะไรเดี๋ยวมันก็หายได้แต่สิ่งที่เราต้องการกำจัดไม่ใช่โรคภัยไข้เจ็บสิ่งที่เราต้องการกำจัดก็คือความไม่สบายใจเวลาเราไปหาหมอดูนี่เราไม่สบายใจเราคิดว่าไปแล้วจะทำให้เราสบายใจแต่ความจริงความไม่สบายใจมันอยู่ที่ความอยากของเราอยากให้โรคภัยไข้เจ็บมันหายไปแต่ถ้าเราพิจารณาด้วยปัญญาว่ามันรักษาไม่ได้มันจะต้องเป็นอย่างนี้ต้องอยู่กับมันไปถ้าเรายอมรับความจริงเห็นว่ามันเป็นอย่างนี้เป็นสิ่งที่เราไปควบคุมบังคับไม่ได้มันไม่หายก็อยู่กับมันไปยอมรับกับสภาพไปความไม่สบายใจก็จะหายไปจะอยู่กับมันได้อย่างสบายใจเป็นคนเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตและอยากจะรักษาให้มันหายอยากจะกลับมาทำอะไรให้ได้อย่างปกตินี้แต่มันทำไม่ได้ถ้าอยากให้มันหายก็จะไม่สบายใจแต่ถ้าใช้ปัญญาพิจารณาว่ามันเป็นไตรลักษณ์มันไม่เที่ยงแท้แน่นอนเมื่อก่อนนี้มันดีแต่เดี๋ยวนี้มันไม่ดีแล้วเนี่ยเรียกว่าอนิจจังอนัตตาแก้มันไม่ได้เปลี่ยนมันไม่ได้มันจะเป็นอย่างนี้ก็ต้องปล่อยให้มันเป็นอย่างนี้ไปถ้ายอมรับถ้าเห็นความจริงก็จะยอมรับความจริงความไม่สบายใจก็จะหายไปเพราะจะไม่มีความอยากให้มันหายเมื่อมันไม่หายไปอยากยังไงมันก็ไม่หายอยู่ดียิ่งอยากเท่าไหร่ก็ยิ่งไม่สบายใจมากขึ้นไปเท่านั้นนี่คือการเห็นอริยสัจสี่เมื่อเห็นแล้วต่อไปเวลามีความไม่สบายใจก็ไม่ต้องไปแก้ที่ไหนมาแก้ที่ความอยากที่เป็นต้นเหตุของความไม่สบายใจนี่คือการละศีลพัตตปรมาสผู้ที่มีดวงตาเห็นธรรมเห็นว่าความทุกข์ใจเกิดจากความอยากแล้วจะไม่ไปแก้ที่อื่นไม่ไปทำพิธีอะไรต่างๆพิธีสะเดาะเคราะห์บูชาลาหุนจุดธูปบูชาดาวมฤตยูหรืออะไรต่างๆเหล่านี้ทำไปก็เท่านั้นถ้าโลกมันจะระเบิดมันก็ระเบิดไม่มีใครไปห้ามมันได้แต่คนที่ไม่มีความอยากให้โลกไม่ระเบิดก็จะไม่เดือดร้อนมันจะระเบิดก็ไปมันระเบิดไปใจก็ยังสบายอยู่เหมือนเดิมเพราะใจนี้ไม่ได้อยู่บนโลกนี้อยู่ดีเวลาโลกระเบิดใจก็ไม่ได้ระเบิดไปกับโลกนี้ใจไม่มีวันตายไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับโลกนี้ไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นกับร่างกายนี้จะไม่สามารถทำให้ใจนี้ระเบิดหายไปไหนได้อันตรธานหายไปไหนได้ จเป็นสิ่งที่ไม่ตายเพียงแต่ว่าใจยังหลงยังทำให้ใจทุกข์อยู่มีพระพุทธเจ้าที่ฉลาดที่รู้วิธีแก้ความหลงวิธีแก้ความทุกข์ของใจแล้วก็นำเอามาเผยแผ่สั่งสอนให้แก่สัตว์โลกผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้าได้ก็จะมีดวงตาเห็นธรรมขึ้นมาเห็นว่าทุกข์เกิดจากความอยากของตนเองและการละความทุกข์ก็ต้องหยุดที่ความอยากด้วยการยอมรับว่าสิ่งต่างๆที่อยากให้เป็นนั้นมันไม่สามารถที่จะเป็นไปตามความอยากของเราได้อยากไปก็เสียเวลาเปล่าๆสู้ยอมรับความจริงดีกว่าถ้ายอมรับความจริงของสิ่งต่างๆที่ใจเราไปเกี่ยวข้องได้เช่นขันธ์ห้าเราก็จะไม่ทุกข์กับมันนี่ก็คือการเจริญมรรคเพื่อบรรลุถึงผลคือโสดาปัตติมรรคโสดาปัตติผลเป็นขั้นที่หนึ่งขั้นที่สองก็คือขั้นสกิทาคามีมรรคสกิทาคามีผลก็คือการละสังโยชน์ข้อที่สี่ข้อที่ห้าข้อที่สี่ก็คือกามราคะแล้วก็ข้อที่ห้าก็คือปฏิฆะกามราคะก็คือความอยากเสพกามความอยากจะร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ปฏิฆะก็คือความหงุดหงิดใจเวลาเกิดความอยากในกามแล้วมันจะเกิดอารมณ์หงุดหงิดขึ้นมาถ้าไม่ได้เสพถ้าเสพแล้วอารมณ์หงุดหงิดนั้นก็จะหายไปชั่วคราวแต่ไม่หายไปถาวรเดี๋ยวก็โผล่กลับขึ้นมาใหม่เพราะว่าเดี๋ยวกามราคะก็จะโผล่ขึ้นมาใหม่วิธีที่จะกำจัดกามราคะและปฏิฆะได้ก็ต้องใช้การเจริญอสุภะพิจารณาความไม่สวยไม่งามของร่างกายอย่าไปดูส่วนที่สวยงามของร่างกายเช่นเวลาเห็นภายนอกเห็นเผ่าผมเห็นผิวหนังเห็นหน้าตาอะไรต่างๆที่เห็นภายนอกนี้ก็จะดูว่าสวยว่างามว่าน่ารักน่าชื่นชมน่าอยากที่จะไปร่วมหลับนอนด้วยถ้าอยากจะดูแล้วให้เกิดไม่มีอารมณ์ขึ้นมาดับอารมณ์กามอารมณ์ก็ต้องมองเวลามองเข้าไปข้างในก็ได้มองเข้าไปดูอาการต่างๆที่อยู่ภายใต้ผิวหนังดูตับไตไส้พุงดูหัวใจดูปอดดูลำไส้ดูหัวใจดูสมองดูกระดูกกะโหลกศีรษะดูโครงกระดูกถ้าเห็นอวัยวะเห็นอาการต่างๆเหล่านี้ก็จะทำให้หยุดความอยากในกามได้พอความอยากในกามหยุดไปความหงุดหงิดก็จะหายไปนี่คือวิธีใช้ในการกำจัดกามราคะและปฏิฆะความหงุดหงิดใหญ่ขั้นที่สองคือขั้นสกิทาคามีนี้จะทำให้เบาบางลงไปผู้ที่ทำให้กามอารมณ์เบาบางลงไปทำให้ปฏิฆะความหงุดหงิดใจเบาบางลงไปแต่ยังไม่หายขาดยังไม่หมดแต่ทำให้เบาลงไปนี้ก็ถือว่าได้เข้าสู่อริยะขั้นที่สองขั้นสกิทาคามีแล้วถ้าอยากจะขึ้นสู่ขั้นที่สามคือขั้นอนาคามีก็ต้องกำจัดกามราคะกับปฏิฆะนี้ให้หมดสิ้นไปเลยการจะกำหนดการจะทำให้หมดก็ต้องพิจารณาเห็นอสุภะตลอดเวลาจนเวลาใดที่เกิดกามราคะขึ้นมาก็สามารถใช้อสุภะดับมันได้อย่างทันทีจนในที่สุดจะไม่มีกามราคะโผล่ขึ้นมาผู้ที่ไม่มีกามราคะไม่มีปฏิฆะก็ได้บรรลุเป็นพระอนาคามีเป็นขั้นที่สามสามขั้นนี้เป็นเกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายผู้ที่ได้บรรลุพระโสดาบันนี้ยังมีความติดพันอยู่กับร่างกายเพราะยังมีความมีกามราคะอยู่ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกแต่จะกลับไม่เกินกลับมาเกิดไม่เกินเจ็ดชาติก็จะสามารถละกามราคะได้เป็นพระอนาคามีได้บรรลุขั้นพระอนาคามีถ้าบรรลุขั้นพระอนาคามีได้ก็ไม่ต้องกลับมาเกิดอีกต่อไปถ้าทำให้กามราคะเบาบางลงเกิดเป็นขั้นของพระสกิทาคามี ก็จะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์เพียงอีกชาติเดียวแล้วก็จะสามารถกำจัดกามราคะและปฏิฆะให้หมดไปจากใจได้พอได้บรรลุถึงขั้นพระอนาคามีแล้วก็ต้องไปละสังโยชน์อีก5ข้อด้วยกันที่ยังมีติดอยู่ในจิตในใจเป็นสังโยชน์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจสังโยชน์5ข้อแรกนี้เกี่ยวข้องกับเรื่องของร่างกายยึดร่างกายเป็นเครื่องมือหาความสุขพอไม่มีร่างกายหาความสุขก็ไปยึดจิตใจเป็นเครื่องมือหาความสุขไปหาความสุขจากการเข้าฌานเข้ารูปฌานก็เรียกว่าเขาเรียกว่ารูปราคะความยินดีในรูปฌานถ้าหาความสุขจากอรูปฌานก็เรียกว่าอรูปราคะความยินดีกับการเข้าหาความสุขของอรูปฌานก็ยังติดในความสุขของฌานอยู่แล้วก็มีทิฏฐิคือมีมานะมีการถือตนอยู่ยังถือว่าตัวเรายังมีตัวเราอยู่ตัวเราสูงกว่าคนนั้นเท่าคนนี้ต่ำกว่าคนนั้นอันนี้ก็เรียกว่าสังโยชน์ข้อที่8ข้อที่6ก็คือรูปราคะความอยากความติดอยู่ในการหาความสุขจากรูปฌานความข้อที่7ก็คือความติดอยู่กับการหาความสุขในอรูปฌานเรียกว่าอรูปราคะแล้วก็ความติดในมานะในอัตตาตัวตนว่าฉันใหญ่ฉันเล็กฉันโตฉันใหญ่กว่าเธอฉันเล็กกว่าเธอฉันเท่าเธออันนี้ก็เรียกว่ามานะแล้วก็ไปติดอยู่กับอุทธัจจะมีอุทธัจจะผู้ที่อยู่ในขั้นนี้เวลาเจริญปัญญามักจะเจริญแบบไม่สมดุลคือมักจะเจริญแบบเลยขอบเขตการเจริญปัญญานี้ถ้าพิจารณาบ่อยๆมากเกินไปก็ทำให้จิตฟุ้งซ่านขึ้นมาได้อันนี้ก็เรียกว่าอุทธัจจะเพราะผู้ที่จะต้องการที่จะหลุดพ้นกำจัดละสังโยชน์ข้อที่เหลืออยู่ในจิตนี้จำเป็นจะต้องพิจารณาให้เห็นว่าทุกอย่างเป็นตายรักตายรักก็คือจิตก็ไม่มีตัวตนจิตเป็นตัวรู้ไม่ใช่ตัวตนให้สักแต่ว่ารู้ไม่ต้องไปว่าเราเป็นสูงกว่าเขาเท่าเขาหรือดีกว่าเขาเลวกว่าเขาเป็นจิตเป็นตัวรู้เท่านั้นคำว่าตัวเราตัวเขานี่มันเป็นตัวสมมุติไม่ใช่ตัวจริงตัวจริงเป็นเพียงแต่ตัวรู้ให้รู้ว่าเขาเป็นอย่างนั้นรู้ว่าเราเป็นอย่างนี้ก็จบไม่ต้องไปยึดไปติดมันถ้าพิจารณาธรรมเหล่านี้บางทีก็จะทำให้เลยเถิดก็เลยทำให้เกิดอุทธัจจะความฟุ้งซ่านขึ้นมาผู้บำเพ็ญก็ต้องรู้จักหยุดถ้าจิตเริ่มฟุ้งซ่านก็ต้องหยุดกลับเข้ามาทำใจให้สงบเข้ามาสู่รูปฌานหรืออรูปฌานพักจิตนะแต่ถ้าติดอยู่กับรูปฌานไม่ออกพิจารณาก็จะไม่สามารถที่จะตัดสังโยชน์ที่เหลืออยู่ให้หมดไปได้ถ้าติดอยู่กับรูปฌานอรูปฌานไม่ออกพิจารณาทางปัญญามันก็จะไม่สามารถละสังโยชน์คือมานะหรืออวิชชาอวิชชาก็คือการไม่เห็นอริยสัจสี่ที่ยังมีอยู่ภายในจิตนี้ยังมีตัณหาความอยากที่จะหาความสุขจากความสงบอยู่หาความสุขจากรูปฌานจากอรูปฌานหาความสุขจากการถืออัตตาตัวตนอันนี้ต้องใช้ปัญญาพิจารณาเพื่อละให้ได้ให้ไม่ให้ติดกับสภาวะธรรมที่มีอยู่ภายในจิตสภาวะธรรมคือความสงบความสุขนี้ยังถือว่าเป็นสมมุติอยู่ยังเป็นตายรักอยู่เพราะว่ามีเจริญมีเสื่อมได้เข้าในรูปฌานก็จิตก็จะสงบออกจากรูปฌานมาจิตก็จะไม่สงบเข้าไปในอรูปฌานก็จะสงบออกมาก็จะไม่สงบถ้าอยากจะให้มันสงบก็ต้องกลับเข้าไปถ้ายังมีความอยากอยู่ก็ยังมีตัณหาอยู่ต้องพิจารณาปล่อยวาง ความสุขเหล่านี้ที่มีอยู่ภายในจิตถ้าปล่อยวางก็จะละตัณหาความอยากได้เมื่อละตัณหาความอยากได้ก็จะละความทุกข์ที่มีอยู่ในใจที่เหลืออยู่ในใจนี้ได้ความทุกข์ที่ยึดติดกับอัตตาตัวตนได้เมื่อละได้ก็จะบรรลุขั้นอรหัตผลได้คือละสังโยชน์ทั้ง5ข้อที่เหลืออยู่ได้ละรูปราคะละอรูปราคะละอุทธัจจะละมานะละอวิชชาก็เมื่อได้อรหัตผลจิตก็จะสงบอย่างถาวรเป็นปรมังสุขขังเป็นสุขตลอดเวลาเพราะจิตนี้อยู่เหนือสมมติสมมตินี้ความสุขในสมมตินี้ยังไม่เที่ยงมีเจริญมีเสื่อมได้แต่ความสุขของพระนิพพานนี้อยู่เหนือความสุขของสมมติผู้ที่จะเข้าสู่ความสุขของพระนิพพานต้องปล่อยวางความสุขของสมมติความสุขของรูปฌานอรูปฌานความนี่คือเรื่องของการบำเพ็ญมรรคผลขั้นต่างๆต้องใช้ปัญญาเป็นผู้พาไปทำเหล่านี้ต้องเป็นเรื่องของปัญญาล้วนๆแต่ปัญญานี้จะเกิดขึ้นได้และจะสามารถปล่อยวางละตัณหาต่างๆได้ต้องอาศัยการสนับสนุนของสมาธิคืออาศัยอุเบกขาเป็นกำลังดังนั้นถ้ายังไม่มีสมาธิยังไม่มีอุเบกขาจะไม่สามารถที่จะพิจารณาเพื่อละสังโยชน์ต่างๆได้พิจารณาได้แต่จะละไม่ได้เพราะไม่มีกำลังที่จะต้านความอยากต่างๆที่ยังมีอยู่ในใจที่ยังอยากจะให้มีความสุขกับสิ่งต่างๆอยู่ยังมีอยากมีความสุขจากร่างกายยังอยากมีความสุขจากการร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้อยู่ถ้าจิตไม่มีความสงบไม่มีอุเบกขาพอจะไม่สามารถปล่อยความอยากต่างๆเหล่านี้ได้ดังนั้นก่อนที่จะเข้าสู่ขั้นปัญญาเพื่อละสังโยชน์ได้นี้จำเป็นจะต้องสร้างสมาธิให้เกิดขึ้นมาก่อนสร้างอุเบกขาให้เกิดขึ้นมาก่อนถ้าไม่มีแล้วปัญญาก็จะเป็นกินตามยปัญญาคือเป็นความคิดปรุงแต่งเป็นสัญญาพอเวลาเจอตัณหาก็ไม่มีกำลังที่จะละมันได้หยุดมันได้เช่นเวลาเกิดความเจ็บก็อยากจะให้ความเจ็บหายไปจะหยุดความอยากให้ความเจ็บหายไปไม่ได้ถ้าหยุดไม่ได้ก็จะทรมานใจไปกับความเจ็บของร่างกายแต่ถ้ามีอุเบกขาเวลาพิจารณาว่าทุกขเวทนาคือความเจ็บของร่างกายเป็นอนัตตาไม่สามารถที่จะไปควบคุมบังคับมันได้อยากถ้าไปอยากให้มันหายก็จะทุกข์ถ้าหยุดความอยากได้ก็จะไม่ทุกข์ถ้ามีสมาธิมีอุเบกขาก็จะสามารถหยุดความอยากให้เวทนานี้หายไปได้เมื่อไม่มีความอยากให้เวทนาหายไปความทุกข์ใจก็จะไม่มีก็สามารถที่จะอยู่กับความเจ็บของร่างกายได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนนี่คือตัวอย่างของการมีสมาธิมีอุเบกขาถ้ายังไม่มียังไม่สามารถที่จะใช้ปัญญาไปละตัณหาไปดับความทุกข์ภายในใจได้จึงต้องสร้างสมาธิขึ้นมาให้ได้ก่อนการที่จะสร้างสมาธิก็ต้องมีสติและมีเวลาเจริญสติอย่างต่อเนื่องเวลาต้องถ้าต้องการมีเวลาเจริญสติอย่างต่อเนื่องก็ต้องไม่ไปยุ่งเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆต้องมีเวลาให้กับการเจริญสติเพียงอย่างเดียวไม่ไปหาความสุขทางร่างกายเช่นไม่ไปร่วมหลับนอนกับคนนั้นคนนี้ไม่ไปรับประทานอาหารมื้อค่ำมื้ออะไรต่างๆหรือไปเที่ยวตามสถานบันเทิงต่างๆหรือไปทำมาหากินหาเงินหาทองหาลาภยศสรรเสริญถ้าไปทำกิจกรรมเหล่านี้ก็จะไม่สามารถมาเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องเมื่อไม่สามารถเจริญสติได้อย่างต่อเนื่องก็จะไม่สามารถทำใจให้รวมเข้าสู่สมาธิให้เป็นอุเบกขาได้ผู้ที่ต้องการสมาธิต้องการอุเบกขาจึงต้องไปปลีกวิเวกไปอยู่คนเดียว ไปถือศีล8ไปอดอาหารเพราะมะรับประทานอาหารมากเกินไปก็จะทำให้ง่วงเหงาเหานอนนั่งสมาธิก็จะหลับสงบเดินจงกรมก็ไม่อยากเดินอยากจะนอนก็จะไม่สามารถเจริญสติไม่สามารถเจริญสมาธิได้จึงต้องถือศีล8กันถ้าอยากจะฝึกสมาธิอยากจะให้จิตรวมเป็นอุเบกขาได้ต้องถือศีล8ต้องไปปลีกวิเวกอยู่คนเดียวไม่เกี่ยวข้องกับใครไม่ยุ่งกับใครเพราะเวลาไปเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้ยุ่งกับคนนั้นคนนี้จิตก็จะฟุ้งจิตก็จะคิดเรื่อยเปื่อยไปไม่สามารถดึงให้มันอยู่กับพุทโธพุทโธได้ไม่สามารถให้มันตั้งอยู่ในอารมณ์ใดอารมณ์หนึ่งได้นี่คือสาเหตุที่คนที่จะบำเพ็ญสมถะภาวนาจำเป็นจะต้องไปปีกเว้กไปถือศีล8ไปเป็นนักบวชกันและการที่จะไปเป็นนักบวชได้ก็ต้องสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้สละวิถีชีวิตของผู้ครองเรือนคือไม่ใช้เงินทองหาความสุขต่างๆชีวิตของคารวะนี้ใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขต่างๆก็จะไม่สามารถสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองได้ก็จะไม่สามารถออกไปบำเพ็ญไปปีกวิเวกไปเจริญสติไปนั่งสมาธิเพื่อทำใจให้สงบเป็นอุเบกขาเพื่อที่จะได้ไปเจริญปัญญาเพื่อละสังโยชน์ต่างๆเพื่อจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานได้นี่คือเรื่องของวิธีการเดินทางไปสู่มรรคผลนิพพานเดินจากทานก็คือการสละทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองแล้วก็ไปอยู่แบบนักบวชไปบวชไม่ต้องใช้เงินทองหาความสุขมรรคผลนิพพานนี้ไม่ต้องใช้เงินซื้อมรรคผลนิพพานนี้ต้องใช้สติเป็นผู้ที่พาไปนะถ้าไม่มีสตินี้จะไม่สามารถทำใจให้สงบทำใจให้เป็นอุเบกขาได้ถ้าใจไม่สงบไม่เป็นอุเบกขาไม่สามารถที่จะละตัณหาความอยากต่างๆได้เวลาพิจารณาด้วยปัญญาว่าเมื่อเห็นว่าความอยากนี้เป็นต้นเหตุของความทุกข์ก็จะละมันไม่ได้รู้อยู่ว่ามันเป็นต้นเหตุแต่ไม่มีกำลังที่จะหยุดมันเหมือนคนที่ติดบุหรี่ติดสุรานี่รู้อยู่ว่าเวลาอยากบุหรี่แล้วหยุดมันไม่ได้ต้องสูบมันต้องดื่มมันเพราะว่าถ้าไม่ได้สูบไม่ได้ดื่มมันทรมานแต่ถ้าใจมีอุเบกขานี่หยุดได้ไม่ดื่มได้ไม่สูบได้เพราะจะไม่รู้สึกทรมานใจจิตที่มีอุเบกขานี้จะรู้สึกเฉยเฉยจะไม่มีความจะมีกำลังที่จะสู้กับความอยากได้ถ้าปัญญาเป็นผู้ชี้บอกว่าความอยากนี้เป็นตัวที่ทำให้จิตไม่สบายทำให้จิตทุกข์เช่นเวลาร่างกายเจ็บความเจ็บของร่างกายนี้มันไม่รุนแรงเหมือนกับความเจ็บของใจที่ทรมานไม่ใช่ที่ไม่ได้ที่ร่างกายแต่มันทรมานที่ใจใจทรมานเพราะอยากให้ความเจ็บของร่างกายหายไปแต่ถ้าหยุดความอยากให้ความเจ็บหายไปได้ความทรมานก็จะหายไปก็จะอยู่กับความเจ็บได้อย่างสบายไม่เดือดร้อนนี่คือเรื่องราวของการบำเพ็ญของการปฏิบัติธรรมเพื่อมรรคผลนิพพานจำเป็นที่จะต้องก้าวไปจากขั้นแรกไปสู่ขั้นสุดท้ายขั้นแรกก็คือการทำทานเบื้องต้นก็ทำทีละเล็กทีละน้อยทำไปได้เรื่อยแล้วก็ไปรักษาศีลทีละเล็กทีละน้อยไปเจริญสติทีละเล็กทีละน้อยก่อนพอได้ผลดีขึ้นก็อยากจะทำทานมากขึ้นรักษาศีลมากขึ้นเจริญสติมากขึ้นเมื่อเจริญสติได้มากขึ้นก็จะได้ผลมากขึ้นก็จะทำทานได้มากขึ้นรักษาศีลได้มากขึ้นจนในที่สุดก็จะสามารถทำทานได้หมดไม่ต้องใช้เงินทองเป็นเครื่องมือหาความสุขใช้สติดีกว่าสตินี่ทำให้ใจสงบความสุขที่ได้จากความสงบนี้เหนือกว่าความสุขที่ได้จากการใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆอันนี้ถ้ามีเวลาเจริญสติแล้วรับรองได้ว่าพอเห็นผลจากการเจริญสติทำให้ใจเย็นใจสงบขึ้นมีความสุขมากขึ้นก็จะเบื่อกับการใช้เงินทองซื้อความสุขต่างๆแล้วก็จะได้ไม่ต้องไปเสียเวลากับการหาเงินหาทอง จะได้มีเวลามาเจริญสติมาปลีกวิเวกให้มากขึ้นให้ปฏิบัติจนจิตสามารถรวมลงเป็นอุเบกขาได้มีอุเบกขาแล้วถ้าใช้ปัญญาพิจารณาธรรมก็จะเห็นว่าความทุกข์เกิดจากความอยากก็จะละความอยากความอยากละได้ก็จะบรรลุธรรมขั้นต่างๆได้นี่คือเรื่องของการปฏิบัติธรรมในแนวทางของพระพุทธศาสนาที่พวกเรากำลังมาศึกษาและมาบำเพ็ญมาปฏิบัติกันขอให้พยายามศึกษาให้เข้าใจอย่างท่องแท้ขั้นตอนต่างๆว่าเราต้องทำอะไรบ้างเรากำลังขาดธรรมขั้นไหนระดับไหนก็พยายามเสริมสร้างมันขึ้นมาทำมันขึ้นมาทำไปเรื่อยๆแล้วไม่ช้าก็เร็วก็จะได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานอย่างแน่นอนอย่างที่พุทธเจ้าได้ทรงรับประกันไว้ในสติปัฏฐานสูตรแล้วว่าถ้าได้เจริญสติได้บำเพ็ญสมาธิได้เจริญปัญญาตามที่ทรงสั่งสอนนี้ภายใน7วันก็จะสามารถบรรลุได้ถ้าไม่ได้ใน7วันก็ภายใน7เดือนถ้าไม่ได้ใน7เดือนก็ภายใน7ปีจะต้องได้ทำบรรลุธรรมขั้นใดขั้นหนึ่งอย่างแน่นอนจึงขอให้พวกเรามีความเชื่อมั่นและมีความแน่วแน่ต่อการบำเพ็ญต่อการปฏิบัติเพราะว่ามันเป็นเหตุที่จะทำให้เราได้ผลความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นไม่ใช่อยู่ที่ความอยากอยากบรรลุแต่ถ้าไม่บำเพ็ญไม่ปฏิบัติไม่พยายามก็จะไม่มีวันที่จะบรรลุได้แต่ถ้ามีความพยายามที่จะปฏิบัติตามขั้นตอนต่างก็สามารถที่จะบรรลุได้ภายในชาตินี้ก็ขอฝากเรื่องของการบำเพ็ญเพื่อมรรคผลนิพพานนี้ให้ท่านได้นำเอาไปพินิจพิจารณาและปฏิบัติเพื่อมรรคผลนิพพานที่จะตามมาต่อไปการแสดงก็พอสมควรแก่เวลาจึงขอยุติไว้เพียงเท่านี้ขออนุโมทนาให้พรยะถาวาริวาหาปุราปาริปุเรนติสาการังเอวเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปะเมวะสมิจจตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโทปนะระโสยะถามณิโชติอาระโสยะถาสัพพิติโยวิวัจจันตุสัพพะโรโควินัสตุมาเตภวัตวันตรายุสุขีทีขายุโกภวะอภิวาทานสีลิสะนิจังวุฒาปะจายโนจตารโอธรรมวาทานติอายุวโนสุขังภาลังลำดับต่อไปก็เป็นการถามตอบปัญหาธรรมท่านที่มีคำถามอยากจะถามก็ขอเชิญถามได้ตอนนี้เลยเพราะว่าหลังจากที่เลิกประชุมแล้วก็จะขออนุญาตยุติถามตอบ คำถามจากทางบ้านจากคุณพัทรพรถ้าเจริญสติโดยดูลมหายใจแบบเบาๆเรื่อยๆไม่เพ่งหรือบังคับไปตลอดวันเท่าที่ทำได้โดยไม่บริกรรมใดๆเลยนั้นถือว่าเป็นการเจริญสติหรือไม่คะแล้วเวลานั่งสมาธิจะช่วยให้จิตสงบลงได้บ้างหรือเปล่าคะ ก็ลองทำดูสิถ้าทำแล้วจิตสงบก็ถือว่าใช้ได้ถ้าจิตยังไม่สงบก็ยังถือว่ายังใช้ไม่ได ้คำถามจากคุณเจปอนโยดิฉันเคยนั่งสมาธิทุกวันประมาณ4:00ระหว่างวันก็ภาวนาบทสวดของท่านพ่อลีเกือบทั้งวันเท่าที่จะนึกถึงขึ้นมาได้มาระยะนี้ดิฉันถูกปลดออกจากงานยอมรับว่ามีแวบฟุ้งซ่านบ้างเพราะต้องผ่อนบ้านและรถแต่ขวัญและกำลังใจยังดีค่ะยังทำบุญตามกำลังและถือศีล5เป็นปกติถ้าดิฉันไม่ค่อยสงบและละเลยการนั่งสมาธิไปบ้างแต่ยังคอยภาวนาในใจอยู่เสมอทันทีที่ดึงสติกลับมาได้ดิฉันจะผ่านความฟุ้งซ่านเหล่านี้ไปได้ใช่ไหมคะ มันก็อยู่ที่การปฏิบัติของเราถ้าเราเจริญสติควบคุมใจได้ความฟุ้งซ่านก็ไม่เกิดถ้าควบคุมไม่ได้มันก็จะเกิด คำถามจากผู้ไม่ประสงค์ออกนามมีเพื่อนอายุ51ปีป่วยเป็นมะเร็งฉายแสงแล้วไม่ยังไม่หายหมอแนะนำให้ผ่าตัดหรือใช้เคมีบำบัดซึ่งมีค่าใช้จ่ายสูงและก็ไม่ทราบจะหายหรือไม่ผลข้างเคียงด้านลบก็ไม่มีก็มีไม่น้อยจึงตัดสินใจไม่ถูกทีแรกที่เขาคิดก็คิดว่าจะไม่รักษาต่ออยู่กับมะเร็งไปปฏิบัติธรรมไปเรื่อยๆเท่าที่ทำได้แต่ก็มีความคิดอีกแง่มุมหนึ่งว่าหากมีเงินพอที่จะนำมารักษาแต่เราไม่แน่ใจในผลของการรักษาหมอที่รักษาก็ไม่แน่ใจเลยตัดสินใจลำบากค่ะเมื่อระลึกถึงคำสอนของพระพุทธเจ้าที่ว่าให้สละทรัพย์เพื่อรักษาอวัยวะสละอวัยวะเพื่อรักษาชีวิตสละชีวิตแลกธรรมะทั้งโยมและเพื่อนก็ฟังธรรมและปฏิบัติธรรมอยู่แต่มาเจอข้อสอบที่ยากแบบนี้ขณะที่กำลังจิตยังน้อยก็ยังไม่แน่ใจว่าจะนำมาใช้ในกรณีนี้ให้ถูกอย่างไรดีคะ ถ้าเราอยากจะรักษาธรรมก็คือเราก็ต้องยอมตายคำว่าธรรมก็คือความสงบความสุขใจความสงบความสุขใจเกิดจากการละตัณหาความอยากให้ร่างกายไม่ตายความอยากให้ร่างกายหายจากการเจ็บไข้ได้ป่วยถ้าเกิดความอยากขึ้นมาแล้วความสงบความสุขใจก็จะหายไปแต่ถ้าเราพิจารณาธรรมเราก็จะเห็นว่าต่อให้รักษาอย่างไรดีขนาดไหนมันก็หายก็หายได้ชั่วคราวเดี๋ยวมันก็ต้องกลับมาเป็นใหม่อยู่ดีแล้วในที่สุดก็จะต้องมาเจอกับการรักษาที่ไม่สามารถที่จะรักษาให้มันหายได้อยู่ดีงั้นถ้าเราอยากจะรักษาธรรมคือความสงบของใจเราก็ต้องปล่อยวางร่างกายก็เพียงแต่รักษาไปตามอัตภาพตามกำลังของเรามีมากมีน้อยก็รักษามันไปแต่ก็สำคัญอย่าไปอยากให้มันหายหรืออย่าไปอยากให้มันตายทำไปตามหน้าที่รักษาได้ก็รักษาไปรักษาไม่ได้ก็ปล่อยมันไปจะรักษาไม่รักษาในที่สุดมันก็ตายเหมือนกันเพียงแต่ว่าตายช้าตายเร็วเท่านั้นเองแต่ใจนี้มันจะวุ่นวายหรือไม่วุ่นวายต่างหากที่เราควรจะให้ความสำคัญถ้าเรารักษาใจให้สงบได้เราจะรักษาก็ได้ไม่รักษาก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไรถ้าเราไม่สามารถรักษาใจของเราให้สงบได้ต่อให้รักษาหรือไม่รักษาใจมันก็วุ่นวายอยู่ดีงั้นเป้าหมายหลักจึงต้องอยู่ที่ธรรมก็คือใจคือความสงบของใจเราต้องรักษาความสงบของใจให้เราให้ได้ด้วยธรรมไม่ได้ด้วยยาด้วยหมอด้วยอะไรทั้งนั้นใจสงบได้นี้สงบได้ด้วยธรรมธรรมก็คือปัญญาอย่างที่ได้แสดงไว้ในสักกายทิฏฐิให้พิจารณาว่าร่างกายไม่ใช่เป็นตัวเราของเรามันจะต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายไปไม่มีใครห้ามมันได้เราก็ห้ามได้เป็นพักๆเป็นช่วงๆไม่สบายตอนนี้เราก็รักษามันได้มันก็หายได้แต่หายแล้วเดี๋ยวมันก็ต้องเป็นใหม่ได้ถ้าเราต้องการรักษาใจเราก็ต้องยอมปล่อยร่างกายปล่อยให้มันแก่ให้มันเจ็บให้มันตายไปถ้าเรารักษาเราปล่อยได้แล้วเราจะรักษาก็ไปรักษาก็ได้ใจเราจะไม่วุ่นวายใจเราจะสงบงั้นสิ่งแรกที่เราต้องทำก็คือต้องปล่อยร่างกายให้ได้เพื่อให้ใจเราสงบตลอดเวลาเกี่ยวกับเรื่องของร่างกายเวลาร่างกายแก่ร่างกายเจ็บหรือร่างกายตายนี้ใจเราไม่เดือดร้อนถ้าไม่เดือดร้อนแสดงว่าเราได้รักษาธรรมแล้วที่เมื่อเรารักษาธรรมได้แล้วเราจะรักษากายก็ได้ไม่รักษาก็ได้ไม่เป็นปัญหาอะไร คำว่าสละชีวิตเพื่อรักษาธรรมโยมเข้าใจว่าไม่ยอมทำบาปเพื่อรักษาชีวิตและพระพุทธเจ้าและพระอริยเจ้าท่านยอมเอาชีวิตเข้าแลกเพื่อให้ได้ธรรมใช่ไหมคะมีอย่างอื่นอีกไหมคะ ก็คุณก็ไปคิดเอาเองก็แล้วกันช ชีวิตของคุณเนี่ยบางทีคุณต้องทำบาปทำกรรมเพื่อจะรักษาชีวิตของคุณไว้แต่การทำบาปทำกรรมไม่ว่าจะข้อใดข้อหนึ่งมันก็เป็นการสร้างความทุกข์ให้กับใจไม่ได้สร้างความสุขให้กับใจแต่การไม่ทำบาปไม่ทำกรรมหรือไม่ทำอะไรเลยปล่อยให้ร่างกายมันเป็นไปตามธรรมชาติของมันอันนั้นอ่ะเรียกว่าเป็นการรักษาธรรมด้วยการปล่อยวางร่างกายหมดแล้วเหรอดีมีใครอยากจะถามไหมคงจะถามมามากฟังมามากจนไม่รู้จะถามอะไรแล้ว เมื่อกี้พระอาจารย์บอกขั้นของการปฏิบัตินะครับไอ้ถือศีลอุโบสถแล้วก็อยู่ในสถานวิเวกนะครับทีนี้ผมเคยปฏิบัติแล้วไปอยู่ที่วัดนะครับมันกลับเป็นวุ่นวายมากกว่าเก่าครับพระอาจารย์ ก็ไปผิดวัดมั้งไปวัดที่วุ่นวายมันก็วุ่นวาย ครับเนี่ยคือคำถามนี้ผมต้องการขอความกระจ่างและขอความเมตตาจากพระอาจารย์โปรดชี้แนะด้วยครับ ก็วัดที่ไม่วุ่นวายก็คือวัดที่มีแต่การบำเพ็ญการเดินจงกรมนั่งสมาธิไม่คุกคลีกันไม่มีเสียงอึกทึกคึกโครมไม่มีผู้คนพลุกพล่านเป็นวัดที่สงบเป็นวัดที่เหมาะสมกับการบำเพ็ญแต่วัดของเรานี้เดี๋ยวนี้มันมีสองแบบวัดที่เหมาะกับการทำกิจกรรมต่างๆเช่นงานศพงานบุญงานอะไรต่างๆถ้าไปวัดแบบนั้นก็จะไม่เหมาะกับการไปปีกวิเวกเพราะมันไม่ปีกวิเวกคำว่าปีกวิเวกก็คือสงบสงัดห่างไกลจากแสงสีเสียงจากเรื่องราวต่างๆจากบุคคลต่างๆต้องไปตามวัดป่าวัดเขาแล้วก็ต้องไปวัดป่าวัดเขาที่ยังไม่มีคนรู้จักมากถ้ามีคนรู้จักมากครูบาอาจารย์มีชื่อเสียงโด่งดังคนก็จะไปกันมากก็จะไม่สงบสงัดไม่เหมือนในยุคที่ท่านไม่โด่งดังยุคที่ท่านไม่โด่งดังในวัดท่านจะเงียบจะสงบจะเหมาะต่อการบำเพ็ญอย่างมาก แล้วจะต้องถือศีลอุโบสถไประยะเวลาเท่าไหร่นานแค่ไหนอย่างไรครับพระอาจารย์หรือว่าจนกว่าจะบวชนะครับพระอาจารย ์คือการถือศีลนี่ก็เป็นการที่เราจะสกัดการที่เราจะให้ใจไปทำกิจกรรมอย่างอื่นถ้าเราปล่อยให้ใจไปทำกิจกรรมอย่างอื่นมันก็จะไม่มีเวลามาเจริญสติมานั่งสมาธิถ้าเราไม่ถือศีล8นี่เดี๋ยวเราก็จะไปดูหนังได้ไปฟังเพลงไปร้องรำทำเพลงไปกินอาหารเย็นไปงานแต่งงานไปงานวันเกิดไปร่วมหลับนอนกับแฟนถ้าไปทำกิจกรรมเหล่านี้มันก็จะไม่มีเวลามาปลีกวิเวกมารักษาความสงบให้แก่ใจถ้าเราถือศีล8เราก็ไปไม่ได้เพื่อนส่งการ์ดมาเชิญว่างานแต่งงานลูกก็ไปไม่ได้เชิญไปกินเลี้ยงไปกินอาหารค่ำก็ไปไม่ได้เราก็จะได้มีเวลาไปเปรกวิเวกได้นี่คือประโยชน์ของการถือศีลอุโบสถศีล8ก็เพื่อที่ให้เราตัดงานทางโลกไปถ้าไม่งั้นเราก็จะต้องไปเพราะความเกรงใจความที่เรายังเกี่ยวข้องกับคนนั้นคนนี้อยู่แต่พอเราถือศีล8เราก็บอกเขาไปได้ว่าตอนนี้ถือศีลบวชไปไม่ได้เขาก็จะเข้าใจเขาก็จะไม่เสียใจ สรุปแล้วผมหาวัดที่ที่สงบแล้วก็ไม่มีกิจกรรมแล้วก็สถานที่ปีกวิเวกอีกใหม่ถูกต้องไหมครับอาจารย ์ต้องหาที่เงียบๆที่สงบไม่เป็นวัดก็ได้ไปอยู่ที่ไหนที่สงบเราอยู่คนเดียวของเราได้ ถ้าอยู่ในป่าลักษณะแบบนี้อาหารการกินในแต่ละวันเนี่ยจะต้องหาเองหรือว่ามันเป็นยังไงครับอาจารย ์ก็แล้วแต่คุณเนี่ยคุณเป็นคนกินคุณก็ต้องหาเองเลย ครับผมสาธุผมกระจ่างแล้วครับ กราบนมัสการพระอาจารย์ครับ ชีวิตคู่ที่มีการใช้เลือกหญิงหญิงเลือกชายแต่เวลาครอบครัวล้มเหลวจะโทษกันเป็นที่วิบากกรรมผมอยากทราบว่าเป็นวิบากกรรมหรือเป็นเพราะเราไม่มีสติกับไม่มีปัญญาครับผม คือโทษที่ความเห็นแก่ตัวดีกว่าต่างฝ่ายต่างเอาใจตัวเองก็อยู่ด้วยกันไม่ได้การที่คนสองคนจะอยู่ร่วมกันได้รักกันได้ก็ต้องมีความเห็นอกเห็นใจเอาอกเอาใจกันคือต้องมีความเมตตาต่อกันถ้าขาดความเมตตาแล้วก็ไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้ถ้าต่างคนต่างจะเอาใจของตนเองคนหนึ่งอยากจะนอนคนอยากจะกินเหล้าเดี๋ยวก็อยู่ด้วยกันไม่ได้ต้องยอมเสียสละแบ่งกันคนละครึ่งทั้งสองฝ่ายไม่ใช่ฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งฝ่ายหนึ่งให้อย่างเดียวแล้วอีกฝ่ายหนึ่งไม่ให้ฝ่ายที่ให้ก็ต่อไปก็ทนไม่ไหวมันต้องมีทั้งให้และมีทั้งรับแบ่งกันชีวิตคู่ถึงจะอยู่กันอย่างมีความร่มเย็นเป็นสุขธรรมที่จะทำให้ชีวิตคู่นี้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขก็มีอยู่สี่ประการคือหนึ่งมีจาคะคือการเสียสละมีสัจจะคือความซื่อสัตย์ต่อกันมีขันติคือความอดทนแล้วก็มีธรรมะความอดกลั้นความอดกลั้นก็คืออดกั้นอารมณ์ต่างๆเวลาเกิดอารมณ์ไม่ดีก็อย่าปล่อยมันออกมาพอปล่อยออกมาแล้วก็จะทำให้คนเขารู้สึกไม่ดีรับไม่ได้เวลาอารมณ์ไม่ดีฉุนเฉียวโมโหก็ไปสงบสติอารมณ์อย่าไประบายออกมาด้วยวาจาและด้วยการกระทำทุบข้าวทุบของด่าพ่อล่อแม่ถ้าเป็นอย่างนี้อยู่ด้วยกันไม่ได้นานต้องรู้จักระงับอารมณ์ต้องมีอดทนต่อความทุกข์ยากลำบากชีวิตเรามันไม่สุขไปตลอดบางเวลาก็มีความทุกข์มีปัญหามีอะไรก็ต้องอดทนฝ่าฟันต่อสู้กันไปไม่ใช่แต่ละคนจะเอาตัวรอดเนี่ยก็ต้องช่วยกันดูแลกันไปเขาทุกข์ยากเขาไม่สบายเราก็ต้องดูแลเขาเราไม่สบายเขาก็ต้องดูแลเราต้องมีจาคะการเสียสละให้ต่อกันและกันแล้วก็ต้องมีความซื่อสัตย์ต่อกันไม่ไปนอกใจกันนี่คือธรรมะที่จะทำให้คนที่อยู่สองคนนี้อยู่กันอย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่กันไปได้จนถึงวันตายถ้ามีการเสียสละมีความซื่อสัตย์มีความอดทนและมีความอดกลั้นอย่าไปโทษว่าเป็นกรรมเป็นอะไรเลยมันอยู่ที่การขาดคุณธรรมที่จะทำให้ผูกมัดใจของกันและกันให้อยู่ร่วมกันไปได้ฉะนั้นเวลาจะมีปัญหาก็มาเช็คดูว่าเราตอนนี้เราจาคะเหลือมากเหลือน้อยเท่าไหร่สัจจะความซื่อสัตย์ต่อกันมีเหลือน้อยมากเหลือน้อยเท่าไหร่ขันติความอดทนมีมากเท่าไหร่ธรรมะความอดกลั้นมีมากน้อยเท่าไหร่ตัวนี้แหละถ้ามันจะแตกแยกก็แตกแยกเพราะมันขาดไอ้กาวสี่ชนิดเนี่ยที่จะประสานใจสองใจให้อยู่ร่วมกันเป็นเหมือนใจอันเดียวกันถ้าจะแยกกันก็ไปบวชกันทั้งสองคนก็ไม่เป็นไรเป็นถือว่าไปกำไรถ้าไปแบบนั้นก็ไปแบบกำไรเพราะว่าเบื่อด้วยกันเบื่อโลกเบื่อความสุขทางโลกภรรยาก็ไปบวชชีสามีก็ไปบวชพระถ้าแยกกันแบบนี้จะเรียกว่าแยกกันแบบเจริญไม่ใช่แยกแบบเสื่อมก็มีเนี่ยครูบาอาจารย์หลวงปู่พรหมนี่ท่านก็แยกกับภรรยาท่านก็ไปบวชเป็นพระภรรยาท่านก็ไปเป็นบวชเป็นชีแล้วท่านก็บรรลุเป็นพระอรหันต์เป็นศิษย์ของหลวงปู่มั่นหลวงปู่พรหมนี่รู้สึกจะเป็นอาจารย์ของพระอาจารย์เปลี่ยนอีกทีอาจารย์เปลี่ยนที่อยู่ที่เชียงใหม่นี่รู้สึกว่าท่านเคยอยู่กับพระอาจารย์หลวงปู่พรมมาก่อนนะถ้าจะหย่ากันก็ให้หย่าแบบนี้ถ้าไม่เช่นนั้นก็อยู่กันไปจนตายจากกันเปลี่ยนนายกี่คนมันก็เหมือนกันแหละใหม่ๆมันก็ดีต่างคนเวลาใหม่ๆเพราะต่างคนต่างเอาอกเอาใจกันเห็นอกเห็นใจกันแต่พออยู่กันไปสักพักต่างคนก็ต่างเอาใจตัวเองพอเอาใจตัวเองแล้วมันก็ไม่มีการเสียสละไม่ยอมกันละพอไม่ยอมกันก็เป็นการเอาแช่เอาแพ้เอาชนะกันละก็กลายเป็นข้าศึกศัตรูกันขึ้นมาแทนที่จะเป็นมิตรกัน เนี่ยคือความทุกข์ของชีวิตคู่ก็อย่างนี้แหละความจริงมันยากกว่าเป็นชีวิตเดียวนะชีวิตคู่นี่มันต้องมีขันติมีธรรมะมีจาคะมีสัจจะชีวิตเดียวไม่ต้องมีอยู่คนเดียวไม่ต้องไปมีซื่อสัตย์กับใครไม่ต้องไปเสียสละอะไรให้กับใครทำอะไรตามใจตัวเองได้ 100% เลยอยากจะกินอยากจะนอนเมื่อไหร่ก็ทำได้อยู่คนเดียวสบายกว่ากับไม่เอา มีใครอยากจะถามอะไรไหมถ้าไม่มีก็จะได้ปิดประชุมนะไว้คราวหน้าค่อยคุยกันใหม่ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ได้ยินได้ฟังในวันนี้ไปพินิจพิจารณาไปปฏิบัติเพื่อความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทอญ